دا بل صورت چی شروع کی دا صورت النور وی لکی صورت النور چر دا مدنی صورت تخا او دا دمخ کی صورت سرا د دې صورت ربط سره د مخکې صورت سره د دې ربط دا دی چې په مخکې صورت کې ورته اثبات د توحید وکړو هغه د کامیابی یو ذریعہ و اوس د کامیابی نور طریقې هغه ته بیان دویم نمبر مخکې راته د مؤمنانو د کامیابی خبره ذکر کړه نو اوس د ذکر کوي چې مؤمنان کامیابیږي خو په صرف د دې باندې چې رد فحشا وشي فحشا او منکر چې کوم دنه هغه څه شي هغه ختم شي په مخکې صورت کې ته وې د کامیابی په اسبابو کې خدا د چې څه مطلب دار خدان کې دغه صفات راوله او د ته وې کامیابی په دې کې مدا چې د دې لپاره یو نظام د عدل او د انصاف څخه هغه قائم کړ په دې صورت کې برته دا خبرې څه کوي هغه برته ذکر کوي نو دا د دې صورت هغه د مخکې صورت سره رابط دی دعوه د دې صورت سره نو دعوه د دې صورت دا منه د اسباب الفحشان لعلكم تذكرون پاول آیات کی ہوئی نصیحت واقعی ان تاسو د فحشا او د بے حیائی د کارون نه منشی دویم نمبر په صورت کې برته بیان نه آداب په وخت د اتهام کی خلق تهمت لګی منافقان نه پاغی تم کې بیا څه آداب دی دریم نمبر زواجر به ذکر کوي او تخویفات به ذکر کوي چاته هغه چاته چې څوک تهمتونه لګی فخلق باندې تهمتونه لګی نو هغه ته بزجرونه ذکر کوي دا غوی بد صفات را ذکر کوي او هغه ته تخویفات او دمکې ذکر کوي او بشارت اخروی ورکی په اقامت ته نظام العدل سره چې انصاف والا نظام او حکومت اسلامي قائم کوي نو الله تعالی بیا بشارت درکې کامیاب به په اخرت کې دی طریقو سره سکے دی طریقو سره بدا منا د اسباب الفحشانه کې دا ولې صورت هغه دعوه پرې طرز باندې د صورت خلاصه سره خلاصه د صورت دادا چه اولانه بابو تر لسم آیاتا پوره ده پدیده که با اول ترغیب وی تسلیم اولو دا احکام دا صورت تا دا دی صورت دا احکام اومنه دا قوانین تسلیم که دا آغین پس پا بیا ازاله دا فحشا که سو فحشا دا معاشره نبی حیائی ختمشن نو دا آغین پارا با ذکر که سلور قوانین دو قوانین دا فحشا دا بی حیائی دا فعلی بی حیائی دا ختمونه دا پارا او دو قوانین د قولی به حیائی د ختمولو د پاره او بیا په اخر کې چکم ده نو ورته سکی ترغیب بوته ذکر کی پدې طریقه باندې بدا تر لسم آیات پورې اولنې باب دی سورۃ النور ډیر قیمتي سورۃ ده ټول سورۃونه قیمتي دي لیکن دا سورۃ بیا خصوصا د زنانو د پاره صحیح شو دا سورۃ چکم ده نو هغه سکیږي هغه ویل کیږي عمر ابن عبد العزیز رحمه الله کوفی والا کا امر وکړو ویعلمو نساءکم ها سورۃ النور پلو خذت سورۃ النور خای کوش کنا زکات سورۃ النور کلا غوی نفاقی کی حیا راضی فاقی کی پاک دامنی راضی فاقی کی دخل خاون اغا دغه راضی اطاعت راضی دا صفات چې کوم دغه پک راشی نفدی وجبان سورۃ النور وی وای ښا ٹھیک شو دا ډیر قیمتي سورۃ ته خاجی اوس دغه د اول د اول باب خلاصه دغه شو بسم الله الرحمن الرحیم سورۃ انزلناها الله وی سورۃ دایو عظیم الشان سورۃ ته سورۃ قطعه من القرآن دا یو ټوکړه د قران نه ده اهم مقاصد پکې راځم شوې دي انزلناها چې مونږ نازل کړې دې سورۃ لرا دا سورۃ مونږ نازل کړې چا جوړ کړې دې پزماکه کې وفرضناها او فرض کړې مونږه احکام د دې په خلکو باندې لو منی پوښ کنه د دې احکام مونږ په خلکو فرض کړې دي وانزلنا فیها او نازل کړې دې مونږ په دې سورۃ کې آیاتن دلائل آیاتن آیاتنا بینات واضحة بیان دا احکاماتو کی لعلکم تذکرون دید پارک تاسو نصیت واق لئی نصیت واق لئی دید فحشا و دید بی حیائی نمانی شئی دا کار چوکی اولنے قانون اس ذکر کے قوانین شروع شو اولنے قانون معاشرہ صفا کی پس باندی زناکار خلقو تا سزا ورکی زنائی سڑی تا و زناکار خدا تا سزا ورکی از زانیت و زانی زناکار خدا و زانی و زناکار سڑے خز امخ کے کلپ دیدائی کی ولی زکا چه دا خدا چه دا دا دا دیو جنمخ کے چلا کار دید انتہائی قبیح کی او بیا خدا دا پارا دیر قبیح دی سڑی دا پارم دا کار بد دی خدا خدا دا پارا خود دیر بد دی نو چوروی دا خدا نوکڑا از زانیتون و زناکار خدا و زانی زناکار سڑے که وادنی خا فجلدو نودوری وحید کل واحد هر یود دوینا من حماد دی دوارنا هر یود دی دوارنا پا درو باندی پا کورو باندی وحید سمرا می اتا جلدتن سل کوری وحا چه پتے اولا کی چه بیادا سکار نکی اللہ وی ولا تأخذ کم او اون نسی تاسلرا بهما پا بارد دی دوارو کی رعفتن ترس خوڑل اے پا دوی ترسو نخوری که توای چیارا خوب نشی چرتا پا قلارا قلارا وی نا نا ستنی وحا نرمی مکوا فی دین اللہ فی اجراء دین اللہ پا جاری کا ولو دا قانون دا اللہ کی در اللہ قانون دے دا پی جاری کا ان کنتم کچریتا تو تؤمنون باللہ چی ایمان مراوڑی پا اللہ تعالی باندے والیوم الآخر او قورد رستنی باندے نو کپا دے دی ایمانی نو دا اوہا خا وليشهد او حاضر دي شي عذابهما سزا دي دوارو تا طائفتن يودلا من المؤمنين د مؤمناننا په مؤمنانو کې دی وړل راشي او دای د تماشا کوي چې وګوري چې عبرت ته واخلي چې بیا دا کار څوک نه کوي ښه دای د زناغه حد بیان کو فجلدو کل واحد منهما مئات جلد سل کوړي باور کې یو دویم نمبر ولیشهد عذابهما عذاب د دې دواړو ته حاضر شي طائفه من المؤمنین یو ډله د مؤمنانو دغه دخل په حضور کې ورکه دغا سا عمر ابن العاص اغا پا مصر باندی والیو تقریبا او اغا پا مصر باندی والیو دا عمر رضی اللہ تعالی عنہ بچه عبد الرحمن اوسط سے اغا نبی زان لجو کرو کجورو نا شربت جو کرو اغا اس کل اغی کی چطنا شراغ لی واغی دا وجن ناشش راغ او دغا تیوی لی والی تیوی لی ویچیر ما خوش دغه شانته نشس خلی ده مالا کوڑی را که ویسنگ ریس کری داست وی دی که خونیش تر لحاظه تا خود نبیس کل خوز پکی دغه جوڑا شو وینا مالا را که کوڑی را نو مشر رو رو لگی داغه پسر کنده کو لحد سردام دی که نه سرو پی کنده کی نصر کنده کو او پا کوٹا که ولا عمر ابن العاص کوڑی ولا کلا چی مدینی تا واپس را غی حضرت عمر سب تی پختن ہو ویسق سوا پا مصر کے سحالات والی سنگو ویوالی کو خون ور و مالے کوڑے پا کوٹا کرا کرے دا خلق و مخ کینے ورا کرے اگر وی خواوی بددانو دیشو وی رازا مدینہ کی راو باسلو خلزوی خلق را جمع کر وی راشی گول دال تکی دا چانتے نبیس کلی و اگر یہ شراب جو شیو نشکڑے و لہذا کوڑے و تی دلتا ور دلتے والا کوڑے ور ولیشد عذابهما طائفة من المؤمنين حاضر دي شده دي سزاتا يو دل ده مؤمنانو نا مؤمنانو دا خدا نا واده کري زناکار و زناکار خد سزا شو واده کري سر بسکه نا دا غي بارک حدیث سکنه پوش بي چکا واده کري سره او واده کري خد زناو نو فر جموهما اغا بسکه وي پر جم کوي بي البته تنکالا من الله نو آقای با پکانو بانی ولی تردی که ملشی و پکانو که پتش نو دا کار با سرکاوی خواه حسنان خلق ستای ریتا اللہ فی دین اللہ وی دا اللہ وی دا ما قانون دی خواه دا ما قانون دی دا قانون با منی اس خلق دیتا سوی وی دا ظلم دی منگا اگر دین نمانو که پایی که کوری دا سوات اپریشن سی کول و عملیات کول دلیل داویلو بی خد لی کوری ورکی دی پوش اس کا کوڑے ورکڑے وی تعذیرن یا حدن دد اللہ شریعت دینو کا نو اس تے فدی باپ کی او سو کرا پاسی جت دین جاری کی او اگہ پتہ با نسو کی اگے خپل نے جاری کی اخری تے مجبور اس تے جاری کی نو چے تے جاری کی او ستا خلاف اگہ جنگ شروع کی فدی خبر باندې ندی سڑی بس تو کم سے مجموع الفتاوی لکی اما اذا قتله علی دین الاسلام چے دین اسلام پر وجہ باندې سر جنگ شروع کا ہوتا وجنی یو بادشاہ دے دان تے مسلمان ہوئے اگر نہ تا پوسٹ ہوئے او اگر اپاسی ہو دیو قانونی اسلامی پہ وجہ باندھے دخل کو سر جنگ شروع کی جو خلق پہ عمل کی دے وہی نہ بات ہوئی پہلا ہاں مثل ما یقتلہ النصرانی على دینی دا کو دا سے دا لکا نصرانی عیسائی سر کتا دا خپل دین پہ وجہ وجنی پہ یا دا کل دین پہ وجہ یا دا بازی دین پہ وجہ نوی فہذا شر من الکافر المعاہد دادا هغه کافر نه چې تاسو سره موافقه کړی دغه ځان ته چې مسلمان وای دا هغه نه بدترین کافر فإن هذا كافر محارب هغه وای دا حربی او جنگی کافر دی بمنزلت الكفار الذين يقاتلون النبي واصحابه په منزله د هغه کافرانو دی چې د پیغمبر سره جنگ کړو او د صحابه او د پیغمبر سره جنگ کړو د پیغمبر سره کوم کافر جنگ کړو ابو جهل سره کړو ها ابو عتبہ سره کړو امیہ سره کړو نو دا د ابو جهل غونې کافر دی دغه وی دا د عتبہ غونې کافر دی دا قائد کتاب د شرف العقائد تفتازانی لیکته دغه شرح کړی دا الته غلی کی قاتل المؤمن لکونه مؤمنا لا یکون الا کافر مؤمن چې د ایمان د وجه نه وجنی دا نیم مگر کافر دا یو د ایمان خبرند تو مسکون کې د مونږ د وجه وجنی تو چې تو ولې مونږ کې لکه نه فرق دما تو ولې روزه نیسی نه فرق دما نو تو ولې د الله دین قائم نه فرق دم وجنم دی نو دا سره لا یکون الا کافر دا بنی مگر کافر دی حالان کې دا کار په مونږ واجب دی فقها او لیکل شامل کېږي کچر ته کفار په علاقه باندې قبضه وکړي ان ته بس چل کې په مسلمانانو باندې واجب ده چې ځان لخپل والی مقرر کې او قاضی مقرر کې دا ولی واجب والی او قاضی په واجب دي چې هغه ول اسلامي قوانين نافذ کړي ځان طرف یو یو علاقه کې ځان ته جوړ کړي دا غا بادشاہ د لاندې دي نه جوړي پوه شو کنه او دا هغه خبره ده چې آباد خلک وایي کنه چې یاره په ملک کې وایي ا په کوم ملک کې تا امن کنه تا ته سنه وایي څوک ان بس په دین باندې وایي هغه دار الاسلام ده لکه هغه هغه امن دي فقها او لیکلي دي چې ته په قاضي جوړ کړي او ته په والی جوړ کړي او هغه والی او قاضي د الله په قانون فیصله کوي او هغه بادشاہ ورته سنوی درته دارل امن وای او چې ته والی او قاضی نوم کواله د استاخله ورانه کی نو بیا څنګه چلی بیا او فاغی ځکه هغه ملک دار الاسلام نه وی دی هغه ته بیا دار الاسلام نه وی پای کی جبر شروع لري په زور باندې پتا باندې د غیر الله دین مانی خو شي کني مون زو د سروجې تا تفریق ده هغه په خپل خوا چا عبد الله سیف ته چا دا وی کنه چیر هغه کوم ته چې مون دروجا او ادا په جمعه او مدرسه او خانقاه دا ته حاج دغه ده هغه ول دا خو دا وی په قانون کی اجازه ته وی پر هم کرم منتفاتی دي دا سمون زور نه دی حاصل کړی نو تاسو قوت نشته ده که سبا غوړی غوړی بیا باندې باندې پوهچو کنه لہذا د پدغه باندې د عمل اسلامي نه ګرځي نو دا په دې طریقه باندې به هر حال په دې باندې خلک څه شروع کی جنگونه شروع کی او په دې باندې بیا خلک وایي نه عینی وای بدر او دغه کې بدر الدین او په عمدۃ القاری کی ومن نسب الحرب فی منع فریضه او منع حقا یجب علیه لآدمی یجب قتاله پوهش یو سره له هغه تاسو هغه فریضه نه کوي فرض کار نه کوي تو وای ویکا ویکا ویکا دعوت ورکه اخیری هغه جنگ ته تیار شوی نه کوم جنگ سره کولې څنګه خدا کار کوم نه نو چې دا کار یو کوی سره جنگ سره د سره جنگ کول فرض دی یجب قتال دی د سره جنگ سره دا فرض دی کول په دې صورت کې نو دغه صورتونه دی ګورې چې د تعالی دین الله وی ها څه وته وی فی دین الله تاسو نرمی مکوي په قانون د الله کې نن نیم دین اگه پا عمل که نده یو منز پا عمل که ده یو روجه ده یو زکاة ده یو حج ده اگه مستا پا خواه خبانه ده که ویکا که نیکه میکا و اختیار در کرده باقی داغی نا اقوه که سمر دین ده اگه طول تاسو معاملات وای تو کتابونه ده کنی وای شتره فقه ها کتابونه ده کنی شتره معاملات و بابونه ها بیع ده ها شرا ده رهن ده ها در طول سیز ندی کنی مضاربت ده فلانه ده دستا ده اسلامی قوانینو بانی اس روان دی نا ده داغی خپل قوانین دی مارکیت داغی پا قوانینو ده عدالت داغی پا قوانینو ده خوش بکنه سیاست داغی پا قوانینو ده او توای چیاره بس سیده نو ده مدرسه که بیا ده دین فقه ویم تا ضرورت سپاته شد یا خو ضرورت نیشت ده دین الله نده ده دین الله ده بوله خواه خوش ری ولا تاخذ کن به ما رافتن فی دین الله او اون نیسی تاسو لرا رافتن نرمی نرمی و نکی طرف ترا نشی فی دین الله پا دین دا اللہ تعالی که ان کنتم تؤمنون بالله والیوم الاخر بچر تاسو پا اللہ و پا آخرت باندی ایمان روڑی ولیشهد عذابهما طائفتم من المؤمنین او حاضر دیشی سزا دی دوارتا یو دل دا مؤمنانونا پا کورتا که بینور کی اس دویم قانون الزانی لا ينکحو الا زانیتا زناکار سڑے چرے لا ينکحو زنا نکی او لا ينکحو واد نکی الا زانیتا مگر د زناکار خزی سرا او مشرکتن یا بید مشرک سرا کئی و زانیتو او زناکار خزی نکان کئی لا ينکحو آ نکان کئی د دی سرا الا زانی مگر زناکار سرا او مشرکن یا مشرک و حرم ذالک علی المؤمنین او حرام کل شوید دا کار پا مومنان باندی دی آیات کے لگ اشکال لیا اشکال دا چه الزانیتو لا زانی لا ينکحو الا زانیتن او مشرک سن جناکار سره بیا د جناکار خود سره نکاح کوي یا به د مشرک سره کوي او جناکار خود سره چې نکاح کوي نو یا به جناکار و سره کوي یا به مشرک کوي نو مطلب دا شو چې دې کې دوه خبره اوله خبره خدا ده چې کله مسلمان یو جناکار ای بدکار خدا خدا مشرک سره کوي نکاح یا متنه ده دغه رنگ کې خدا مدغی دا کافر ای مشرک ای نو کته دیرم مطلب یو سره مسلمان دیرم جناکار چھو خدا نکاح کو ساغی سره ناجائز یو خدا خبر دوی ما خبر دار چھ آیا جناکار سره پاک خل سره نکاح جائز نہ دے جائز نہ دے والا کہ جائز دے نہ جائز دے پوچھ نہ اوس سوال تیرا اگے سری سر بسنگ چل کو آیات سنگ حل کو نو بس بعد کلاں خبر دای چھ اوی وے چھ آیات منسوخ تھی د سوره النساء هغه آیات چې وو فل لکم ما وراء ذلک بس د دینه اخوا تاسو ته نور سدي او حلال دي نو بس آیات منسوخ شوه آیات منسوخ شوه په لفظ کې د تلاوت کې شته په حکم کې منسوخ دي دا یو قول دی دویم قول دا ده چې نه دا آیات منسوخ نه دي دا آیات جاری ده بنا بر عادت بنا بر عادت جاری ده څنګه د دې معنی اصل کې دالته کې نفی د نکاح نه ده دا نفی در رغبت تا نفی در چه دا؟ در رغبت تا نو دا داسه شو از زانی زناکار سڑه لا ینکحو مین نکی رغبت نکی پا نکاکی الا زانیتن مگر دا زناکار سڑه زناکار سڑه چه گرزی گرزی نو آقابم مین داوی سر چه سر نکاو کن دا زناکار سڑه تاسو بوری کن دا گلوکاران دی دا دمان دی کن دوی چرت دا محدث در خود نکا نکی کن ها خود چا سره کوي وای جبل ګلوکار سره وکړه عمران خان وادو کته چا سره وکړه دا قبل ډمې سره وکړه نو دا شانتي یو ډم ځان له ګوري چې هغه سره نکاح وکړي زکه چې د دمې نادې کې هغه کې زکه دا چې د دو چې کم طبيعت ته نه پاغي باندې خو پاکه خبره نه برابرېږي کنه خاجي او مشرکتن یا زندګه کې مینا کې د چا سره د مشرکې خزي په نکاح کې که ته مشرک وې نمک یہ ہوں دلہ کرے وہ سے پوچھے گا دم ہو کر پوچھ بھی اوغم طلاق کرا و زانیتو بیا زناکار خذا لا ینکہھا من نہ کہیں پنی کا دے کہ الا زان مگر زناکار سڑے او مشرک یا مشرک اے زناکار ترم چ نکاح کئی کنا نو آغا دا سی سڑے نہ کہیں کہ پاک دامن سڑی کہ مولی سے وہ چہرہ بدل دے او کما آغا وے دا سبا دا من بیسو کنٹرول کی پوچھ بھی او مشرکن یا وسر سو کہ یا وسر مشرک وحرم ذلك على المؤمنين او حرام کړی شوی د دغه عادت په مؤمنانو باندې مؤمن صلی الله علیه و پاک کړه جناکار خود کو نکاح کی رغبت رغبت په باندې او دغه چې کوم ده دغه شانته کو سره کیږي دغه شانته کو سره وکي خو لیکن دا خبره چې مینه دې کې نه کیدا دې طرف ته توجه نه کیدا کار باندې یا دویم دغه دا دی چې ازانی د نکاح په معنی د وتی سره تاسو ویلې کنه په پښې نکاح په معنی د جماع سره نو ابدکاری د مراد دي کنه نو ازانیتو زناکه ازانی زناکار سره لا یم که خوب بدکاری نه کوي الا زانیتن مگر د زناکار سره کوي او مشرکتن یا د مشرک سره کوي اے زناکار سره چې ګوري ځان له زناکار ګوري مطلب دا ده چې دا مو آیا چې یو ځای کې یو زناکار سره جناو کټوا چې ګندای پاک دامن خل سره وکړو نه نه دا په خپل دغه باندې ګندای زکه دې سره دا کار وکړو ولې دا څه نه کیږي و زانیتو او زناکار خزه شدا لا ينكحها بدکاری نه کوي دې سره الا زانن دا مو چې ګنې دا دا کیو بدکار خزه وا واغی او صحیح سره روح موټو پاک دامن سره دوکا پاک دامن سره نشي دوکا کولی دکی بخپل مرضی الا زانن مگر دې بدکار مگر بدکار سره او مشرکون یا مشرک سره وحرم ذلك على المؤمنين او بن کړه شوی دا کار په مؤمنانو باندې دای بل دریم معنی دار چې وای دادو دغه د نفی د نکاح د نکاح نکاح مراد ده خو نفی د نکاح نه نفی د دغه د لیاقت او د مناسبت ده نو لیاقت او مناسبت دا معنی شي لا یلیق لا ینکح لا یلیق الزانی زناکار سره چې دی لا ینکح لا یلیق لایق نه دی الا زانیتا مگر د زناکار خزه او مشرکتا یا د مشرک خزه و زانیتو او زناکار خزه چې ده لا ينكحو لا يليقو لائق نده نا لائق نده دي سرا الا زان مگر ناکار دے و مشرک یا مشرک دے بس دا سرا لائق دی دا پاک خلق سرا خوان نہ کئی مطلب دار ها دا نہ تے کنے دا حرام دی دا قباحت زنا زنا بیان ہے و حرم ذلك على المؤمنين او بن کڑے شے دا کار پدا حرام دا کار پ مومنانو باندھی دا سلور توجیہات تک ذکر دی دای تک کڑی دی ها خو بہر حال دار دی زنا قباحت بیان ہے پدی دو قوانین سرا اولنے قانون الزانیت و الزانی صحیح شو او دویم قانون الزانی لا ینکحو معاشره د بدفعلی نه د بدکاری نه پاک کړي صحیح شو اوس دا خو بدکاری و د چا د عمل اوس بدکاری د خلی ده فخلی فحشا فخلی فحشا دی خلق فخلی باندې بد رد وای کنزل کوي کنه نو دا غی د پاره دو قوانین ذکر کړي نو د دویم قانون ګورا دریم قانون والذین کسان یرمون المحصنات یرمون المحصنات چی اولی پاک دامن خزی پاک دامن خزی ولی مطلب سلی یرمونها بالزنا بہتان پہ لگئی تہمت پہ لگئی پاک دامن خود بانے تہمت لگئی ثم لم یأتوا بأربعة شهداء بیارات لن کئی پسلور گواہانو باندے نو صرف چ زنانو تا پوری دا حکم خاص ہے جسوک پاک دامن خود باندے بہتان لگئی کہ پسالو کہ نہ پسالو کہ ندا قانون خود عمر خبرت دے کہ پاک دامن خزی زکہ یاد کرچے ایو وجدالا چه اغا موقع داسه ولکه ده ام المؤمنین واقعی را روانه با فاغی بانه دوی تهمت لگوله و ظالمانو یاداله چه یرمون المحصنات و یا المحصنات صفت تب مقدر ده النفوس المحصنات اغا پاک دامن نفسونا اغای بانه بهتان لگوله سم ملمیاتو بیاربات شهدا بیا نراولی سلور گواهان سلور گواهان نشی راسته اربعاتی که مؤنث دغلت کنه دا تیر ثانی است کنه نو عدد مذکر ده پر عدد اقل مؤنث راز دی مؤنث پر مذکر رازی نو سړی گواهان به پیش کی فجلی دوهم نو او چدو دغه وکل کنزل وکل بدر دی ویل یو خد ته ویل و زنایل خوش نعوذ بالله یا یو سړی ته ویل او زنای خو هغه پاک دامن دا مطلب چه آقای برای یاد داشتی که داشت چکلیتی چلی اینو آقای تا خوبه نه آقای بانش نیست داری پوش بکنه خوشه داشتی او چه پزاهر که پاگا بانی دست چه سنه ولی دیگه بیا ولی تو وای کادی چه سالور گواهان پیش کرد تابینی که سالی زنا کرد که سالور گواهان پیش کرد خو پسالی بانده حد را کنو نفجلی دوهم او هیدا کسان سمانی نجلدتن اتیا دوری اتیا کولی دی وها چه بیا دا خلی پا کنٹرول کی شیخا دا خلی برا سمی شی بیا دا بدی رد نوی ولا تقبلو لهم شهادتا ابدا او ما قبلوی دوی لرا شهادتا گواهی ابدا اس کلا ها اس کلا برا دا گواهی اس نکبلی گی و اولائک هم الفاسقون او دا کسان چلی دا فاسقان دی دا دیدین اجلاس کسما خبری کئی الا الذین تابو مگر آگا کسان چی توبه و باسی من بعد ذالک پست دا کارنا کم کارنا توبه و باسی داغه اوکلو قذف اوکلو چه قذف اوکلو دا بدنامی اولا گولا پچا باندی داغه نفس کنزل اوکلو توبه او باطلا نحط خوته نساقی تیگی نحط خوته نساقی تیگی لیکن داده تی پا توبه سر باتی فسق لرشی بد دا گناه ناو پاک شی البته پا دیکی اختلاف دا احناف وی چه لا تقبلو لهم شهارتا ابدا که توبه نتی دی زر توبه او باطلا دا گواهی نقبلی گی که دی نو د دغه وای بنا قبل کنه دا محدود فی القذف ته لہذا دغه وای و مسترد شوافی وای چې نه الا استثناء د دوار نه د فسق املاړو د گواهی یا استرداد املاړو په گواهی قبلیږي مونږ وای نه گواهی استرداد نه ته له گواهی به او سم چې کوم ده نو سوي هغه به نه قبلیږي ځکه چې ابدا ته راغله دی ولا تقبل لهم شهادتا ابدا هیڅ کلم د دې گواهی مقبله وای نو توبه او باطلا حد فراغه فسق نام پاک شو گناہ نام پاک شو لیکن دا خبرت گواہی بردن قبلیگی کلا دے گواہی کے پیش ہو چاپے گواہی بردن دے فلانی دے کہ قذف کرو تہمت لگو لے فلانی سڑی بانے پاگے کے بے حد شوے دے لہذا رد گواہی بس دا قاضی بوئی دا مسترد تیزا تضا پوشی وو لائے قوم الفاسقون خل دورا خطرناکا اللہ لذن تابو من بعد ذالک و اسلحو مگر آکا سانت توبو بازی پاس تدینا او اصلاح دا خپل عملو کی فا ان اللہ غفور الرحیم یقین اللہ تعالی بکم تو میرا بانا دے بس اللہ تو میرا بانیو کیو بے بخی پاکی رکھتے خدا خبر را چی دا گوائی بے نکبلی گی والذین یرمون ازواجہم اس دا خدا باہر چاہتا ویلو کلے پخپل کور کے خدتا ہوئے وہ زنایان بدکاری دا خبر پخور کے اوپر چه پکور کیو پر یای پکور کی دا داوو کر قاضی سر کی دماغ خدے بدکاری کرے نو اگا کسان یرمونا ازواجہم چه بدنام لگی تخپل خود زبان دی ولم یکل لهم شهداء او نی دی پار بیا گواہان الا انفسهم مگر خپل زاننا خود دی وے پور تا کم دا نہ گوارا ولم پوشے خمات پتہ لگے دل لے ہا دا قاضی دا خدے زما مڑکا پدی بان رجمو کا زکۃ دی زنا کرے دا نو قاضی وتا وے گوا گوا نشتا دے نو چه گوا نشتا خدے تا وے تے اقرار خدا اقرار نہ کی وسہ چلو کی نو دی طریقہ دا فشہادت احدہم نو گواہی دے یو تن دی دوا دی دوا دوینا اربع شہاداتن سلور گواہی دی باللہ پالا باندی بالله جو سروي شهادت پسلا کے بیرالا نو اشهدو بو سروي قسم بپکی دے بسلور پیری قسم کری پوش سبوی قسم می دی پا اللہ وی چه زگوائی کوما انہو لمن الصادقین لاہو دمیر خود ترادیر انتا کسی غدا متکلم بیا استعمالی چی یقینن زدریش تنینیم فی ما رمی توها بیهی من الزنا فا اغا خبره که ما پدی در زنا دا تهمت لگا ولده در پدی رشتون ام سلور تیری بدا قسمون اخری در کازی بداغا که پدر بار که چه سلور او خوالن پا پینزم زلبانه والخامستو والشهادت الخامستو نو گواهی پینزم بای ادن لعنت الله چه دی باوی چه لعنت دا اللہ تعالی دی علیهی پا دبانده یعنی پا ما بانده پا ما دی دا اللہ لعنت وی ان کان من الكاذبین که چرتا یمزر دروغ که چرتا ای دیر دروغ جنو نم چه دی دا غایب دی مانا دا متکلم زکر کوم چه دی با علتا که یا کاذب دربار که دا که وی کنا چه ان کن تو که چرتا یمزر من الكاذبین دروغ جنو نم فی ما رمیتو ها بیهی من الزنا ما تی پا دی در زنا که ما بدنام لگولی دا که پا دی که تی در اغجنم اللہ دی پا ما لعنتو دی دا پینزه قسمونه شوره دو سلور با عام قسمونه او کلی پا پینزم دل پا که لعنت یاد دی پوشوی چی دا یاد کرو دا آقی نفس با قاضی خده تا وجه خطو سوای نو وید رعو عنها العذاب او دفقی بردی خزنا العذاب سزا سشی بیت دفقی ان تشهد اربع شهادات بالله گواهی کولد دی دا ان تشهد فایل دید رعو دی خواه دفقی بردنا سزا ان تشهد اربع شهادات بالله گواهی کولد دی خزی سلور گواهی پا اللہ باندی اس پا دا پاسی دی تبوی تر اقرار که داوی دی اقرار نکم خاطر چه اقرار نکه نو تا قسمونا شورو که نو دا بوی چه قسم میده پا اللاوی دا گوائی کم انهو لمن الكاذبین چه یقینن دما دا خوانده دروغ جنو نده فیما رمانی بیهی من الزنا فا اغا بدنامه که چه پا ما بانی دو زنا لگولی دی دروغ بوی دا چه دا سلور پیری با دا قسمونا هم چه سلور پیری اوکل نو والخامستا پا فینزم دلو بیا دا پاسوی والخامستا ان غضب الله علیها او په پیندم دل باندې بدا وای چې یقینا غضب د الله تعالی دی علیها په دې باندې یعنی په ما باندې دا وای ان کان من الصادقین کچریم ز کچرتی وی دا خاوند رښتونو نا کده رښتیا وای الله دې په ما غضب کی ما دې الله تبا کی کما دا کار کړی دا پینځه گواہی بوست دا و صحیح شو دې کې یو خبره خدا دا چې دې کې دې خل خاوند په طرف کې وی لعنت الله دخل په طرف کې وی غضب الله خیال مده کنا د خاون پاغی کې غضب لعنت الله وی او خدای پای کې سوی غضب الله دا ولی د دې یو وجه په دادا چې د خدای چې د په خاون خو تهمت لګ خاون خو زنا وی کړی دا خپل ځنه زنا رات کین دا ډیر غټ کار دی نو له هادا کدی کړی نو بیا د الله غضب شي خو شو کنه یو دا دیمه خبره دا چې خدای د لعنت نه ډیر نه دی حدیث کې راځي بخاری کې روایت ته تفسیر نه لعن تاسو لعنت ډیر وای ځکه تاسو په جهنم کې ډیر وای خدای د لعنت چلانه چړي وای نو په دې وجه باندې دیتا اغا تک یاد تی چی کم سخت نی نو اغا سخت تک دیتا یاد یو دیم خبر دارا چی ده خاون پا طرف کیوی والخامستو والخامستو او ده خذ پا طرف کیوی والخامستا دا ولی دا فرق راغی ده دی فرق وجه دارا چی سره چی کمی خبری کئی نو اغا پا اتمینان سرکی پا اعتماد سره کئی نو اغا خبر برابر کئی نو اغا شهادت والخامستو والشهادت الخامستو اغا ده اسم عطف پا اسم بانے کئی اگر برابر را روانے خضا چین و خضا خبرو کی جلدی کئی او دا گڑوڑی گی نو دا آگی دا وجنہ عطف پچا بانے کو پا فیل بانے اکرو نو جی پا فیل اکرو ناغا ال تکی دا آگی دا نصب دا وجنہ پا دی نصب را گئی دا دی اگر دا اگر طرف تا اشار دا خائن کانا من الصادقین جو چرتوی دا خواند دی درشتنونا ولولا فضل اللہ نو چی دا سلور قوانین تا دی تا قانون دا دی عانوی اس کز یو اکرو بل نکی نو اقبل چې نکاین کالی باغه باندې کی چې اورګه چې د اقرار وکي چې اعتراض خځه وکړو چې آو بس دې ما کړ د خو بیا به صدا کی که قسمونه وکړ دواړو وکړو سو نو چې دواړو قسمونه وکړل نو بس دې ته لعان وای نو قاضی چې به وای چې خاصه یې تاسو په یو کور کې گزاره نه کیږي ما حکم د پس خو وکړو تړې د خپل کور ته دی صدا د خپل کور ته دی خبره گزار پوه شو کنه پس قرار نه دی نه پس دې ته دا وای اوس باقی که په دې کې سرک دروغ جن یا څوک رښتونه و اگر نو به الله تل حساب Allah Ta'ala bosaral tisab kai walau la fadlullah kecertan ini fadl da Allah Ta'ala fadl da Allah Ta'ala sedih aga qawanin di kerali gili di da para da sisi da bachke do da zinan aga qawanin nabi wa rahmatu alaikum pata subhani wa rahmatu rahmat da Allah di lai ke sedih rahmat da Allah padi lai ke aga qawanin di ke aga da qawli فحشا دغه د فارالای هغه ولنی دو قوانین فضل شو او رستنی دو قوانین رحمت شو وان الله تواب حکیم او یقین الله تعالی توبه قبل اون که او حکمتون والا ده کدا نوی نو د لولا جزا مقدره ده نو لا عذبکم فی لا نا لبتلیتم بالفحشا نو تاسو مبتلاشین په بی حیای باندې فحشا کی مبتلاشین او جزا مقدره بو تر او باسی که الله دا قوانین نو را لګل نو ټول معاشره خراب شوی وي دا تر دې پورې تسلور قوانین ذکر کړل دو ده پارا ده فعلی فحشا ده کور ده پارا دو ده قولی ده پارا